Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Şubat Pazartesi. Yıl 2013, ay 2, gün 35, Kasım 89. 1434 Hicri Rebiyevvel 23, 1428 Rumi Ocak 22. Günün malumatı. Şubat ayında. 1. Ahır ve kümesler. Hayvanların barındıkları yerlerin temizliğine, yağıştan ve rüzgardan korunmasına dikkat edilmelidir. Güneşli günlerde kuzular dışarı çıkarılır. Çiçekler. 6 ay ömrü olan çiçekler, bitkiler yerlerine konur. İnci çiçeği, haşhaş ve petunya ekilir. Begonya, yalınkat, yıldız, menekşe, şebboy, kasımpatı, mine camlı sandıklara dikilir. Devamı yarın. Yemek listesi. Gün 35. Mercimek çorbası, kıymalı börek, salata ve sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. I've got a never-ending love for you. From now on, that's all I want. From the first time we met, I knew I'd have a never-ending love for you. Got a never-ending love for you. From now on, that's all I want to do. From the first time we met, I knew I'd have a never-ending love for you. After all this time of being alone, we can love. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den ibaret ekibimizle birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Delaney and Bonnie'den Never Ending Song of Love adlı parçayı çaldı. 41 yıllık bir parça. bir dönemin tamamen bütün ruhunu ifade eden, Vietnam Savaşı günlerini ifade eden önemli bir, çok önemli bir şarkı. Bir dinleyici isteği olarak, çok ender olarak yaptığımız bir şeyi çalarak açılışımızı yaptık. İlginç bir şey, 1971'de birisi bir not etmiş YouTube'dan bunu. Bu 1971'de ben bir yerde Denver'da, Colorado'da bir barda daha daima çalışırken öğle yemeğini yerdim ve jukebox'ta da bu şarkıyı çalardım her gün, hemen hemen, bazen günde iki defa diyor. Bir gün baktım yok şarkı, oradaki barda çalışan kıza sordum niye yok diye. Hemen arkaya döndüm barın arkasından ve bir plağı almış. Bizde sık sık değiştiriliyor jukebox. Ama sizin çok sevdiğinizi bildiğim için size ayırdım deyip vermiş. Bir hafta sonra da intihar ettiğini öğrenmiş o kızın. O yüzden bu şarkı diyor çok önemli bir yeri de var. Zaten çok seviyordum ama daima bu olayla da bağlantılandıracağım diyor. Delaney and Bonnie bir zamanların çok önemli gruplarından biriydi. George Harrison'la da Eric Clapton'la da birlikte ilginç şarkıları da olmuştur. Evet, tarihte neler olmuş olduğuna da bir bakalım. Bugün 1936'da radyum ilk radyoaktif element olmuş. Sentetik olarak yapılabilen, insanlığın ilerlemesinde sınır yok. 1942'de Hatay ilinde yer adlarının Türkçeleştirilmesine karar verilmiş. Yani binlerce yıllık Antakya Hatay olmuş. Böylece ilerlemede Türkiye'de de sınır yok. Evet. 1992'de Hugo Chavez'e karşı, pardon, Hugo Chavez'in Venezuela'nın o zamanki başkanı Carlos Andres Perez'e bir darbe teşebbüsü olmuş. Başarısız olmuş. 1997'de Lübnan'a doğru hareket halinde olan iki İsrailli helikopter, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ya da ordusuna ait iki Sikorsky nakliye uçağı, helikopteri pardon, havada çarpışmışlar Galilee'nin kuzeyinde ve 73 kişinin öldüğü büyük bir kaza bu. 1997'de de Sincan Belediyesi'nin 2 Şubat'ta düzenlediği Kudüs Gecesi'nin ardından 15 tank ve 20 askeri zırhlı personel taşıyıcısı Sincan'dan caddelerden geçerek Yenikent'teki tatbikat alanına gidip bir gövde gösterisi yapıyor. Ondan sonra da 28 Şubat darbesi, postmodern darbesi diye adlandırılacak olaylar zinciri bu. Ve günümüzün en, bugün doğan en önemli şahıslardan biri de Rosa Parks. Rosa Parks 100 yaşında bugün, 4 Şubat'ta. Rosa Parks bildiğiniz gibi 1 Aralık 1955'te bir otobüste beyaz bir yolcuya yerini verme reddetti. Montgomery'de, Alabama eyaletinde, Montgomery'de siyahlara ayrılmış yeri çıkmadığı için şoför de gitmiyor. O zaman kanunlar öyle çünkü. Siyahlar arkada olacak. Bir ırk ayrımcılığı gibi bir şey var galiba, değil mi? Ve böylece modern yurttaş hakları hareketini de başlatmış oluyor. Kalkmıyor yerinden, ben hareket edemeyeceğim, çok yorgunum diyor. Ve hareket başlamıştı. Özellikle 2005 yılında 92 yaşında ölmüştü Rosa Parks ve medya genellikle onu bir işte terzi, öyle baş belası filan biri değil, birdenbire işte fazla yorgun bir terzi olarak niteliyorlar. Ama tesadüfen bir sivil haklar hareketinin başlamasına yol açtı diyorlar. Herkes donup kalmış, beyazlar filan da. Ne? Bir siyahi bizim şeyde ön sıralarda mı oturacak diye çok tuhaf karşılanmış, böyle bir şey. Sene kaçtı bunu tekrar edelim? 1955. 55. Fakat Amy Goodman Truth Dig dergisine bir internet sitesine yazdığı bir yazıda medyanın bu Rosa Parks hakkındaki anlattıklarının pek doğru olmadığını söylüyor. Rosa Parks birinci sınıf bir baş belasıydı diyor bütün hayatı boyunca. Ve yeni bir kitap da yayınlanmış. Jean Theo Harris tarafından. Bayan Rosa Parks'ın İsyankar Hayatı diye başlığı ve bütün hayatının aslında Rosa Parks'ın çok genç yaşlarından başlayarak bir aktivizm halinde cereyan ettiğini söylemiş. Yani çok daha önce başlamış bu otobüste başkaldırısından sonra ve onlarca yıl daha devam etmiş. Yani İşte mesela çocuklar okula giderken kendisi otobüse binmesi yasak, siyahi çünkü. Siyah okul, siyahi çocukların beyazlarla aynı okul çocuklarıyla beraber seyahat etmesi de yasak. Irk ayrımcılığı had safhada. Ve o zaman ben dünyanın siyah ve beyaz dünyalardan oluştuğunu o zaman anlamıştım demiş. Daha sonra 18-19 yaşlarında da Raymond Parks'la evleniyor ve ilk aktivist hayatında tanıdığı o olmuş, sevgilisi ve kocası. Ve insan hakları ve siyah haklarının mücadele bölümünde de kadınların da alındığını görünce katılmaya başlamış kocasıyla beraber ve ondan sonra da grubun sekreteri olmuş. Ve orada da E.D. Nixon'la radikal bir işçi hareketleri örgütleyicisiyle karşılaşmış. Ve daha Pete Seeger ve arkadaşlarının We Shall Overcome adlı ünlü şarkıyı da belki çalarız da. Bu şarkıyı da Sivil Haklar Hareketi, Yurttaş Hakları Hareketi'nin marşı tırnak içinde olarak söylemişler. Siyahlar ve beyazlar bir arada bu Highlander Folk School dedikleri Tennessee'deki bir okulda o da katılmış. Sonra da mesela Nelson Mandela ile tanıştıkları zaman, Nelson Mandela 27 yıllık hapisten sonra çıktıktan sonra da, yani bu onca yıl hapisteyken beni ayakta tutan önemli güçlerden biri de sizdiniz demiş Nelson Mandela ona. Yani öyle sıradan yorgun bir terziden ibaret değil hayatı. Ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden de ibaret değil. Evet, bütün dünya için. Rosa Parks öldüğü zaman da şeydeki anıt kabir gibi yerlerde, yani başkentte Washington'da ilk siyahi kadınmış oraya gömülen. Ve diyor ki Amy Goodman öldüğü tarihte 2005'te, bundan 8 sene önce ben de gittim oraya diyor Amy Goodman, radyocu ve yazar, aktivist. Genç bir lise öğrencisine rastladım orada diyor bir kıza. Niye duruyorsunuz orada? Yüzlerce kişi işte yapılan konuşmaları dinlerken o mezarının başındaymış. Ben profesörlerime, hocalarıma e-mail attım. Bugün derse katılamayacağımı da söyledim, izin istedim. Ben bir eğitim görmeye buraya geldim demiş. Yani önemli bir şey. Rosa Parks'ın bize öğretecek, eğitecek çok şey var. Ve ta kendisi ve diğer başka genç kadınlar oturdukları sandalyeyi terk etmeyi reddettiklerinden bu yana Uzun bir dönem geçti. Hiçbir zaman o sihirli anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz diyor Amy Goodman. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri Posta İdaresi bir pul çıkarıyormuş. Rosa Parks Forever diye, Rosa Parks ebediyen diye. Ve herkesin üzerinde, yanında da Amerika'nın, tabii onlar Amerika'yı kastediyorlar ama biraz önce senin de belirttiğin gibi Can, bütün dünyada da hepimizin üzerinde ne kadar derin etkileri olan bir insan olduğu da öyleymiş. Rosa Parks öyle şey filan, yorgun bir terzi filan değildi diye bitiriyor Amy Goodman yazısını. O yaptığı eylem hakkında ne düşündüğünü sorunca, nasıl işte terk etmediniz yerinizi diye. Yorgun, bir tek şeyden yorgundum, o da bugüne kadar her şeye boyun eğmekten yorgundum o güne kadar demiş. Evet, Rosa Parks'ın ayağa kalkmayı reddettiği otobüs halen Amerika Birleşik Devletleri'nde ziyaret edilmesi mümkün bir halde duruyor. Hatta geçtiğimiz sene Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Afro-Amerikalı başkanı Barack Obama da bu otobüsü ziyaret etmiş ve Parks'ın oturduğu yerden dışarıya bakarak bir poz vermişti. Evet. Günaydın. Ben de. Günaydın. Evet. Rosa Parks diyelim. Bunlar ne zaman geleceği bilemezsin dediği türden şeyler. Belki 8.30'da da We Shall Overcome'ı Pete Seeger ve arkadaşlarından hazır edebilirsek çalabiliriz. Evet. Bakalım ve şimdi biz bir haftanın neler olduğunu gözden geçirelim. Bol bol ölüm haberi var. Oldukça kanlı bir hafta sonu geride bıraktık. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde oldukça fazla patlama ve çatışma haberleri vardı. Bu patlama ve çatışma haberlerinin dışında da Türkiye içerisinde İmralı ve devlet görevlileri arasındaki görüşmelere dair demeçler vardı. Ve aynı zamanda da çeşitli cinayetlerden de söz edilebilmesi mümkün. Bugünkü gazetelerin başlığına baktığımızda bu haberler var. Evet, çok kanlı bir şey var. Türkiye'de, dünyada, her tarafta. Şöyle bir gözden geçirelim. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nde canlı bomba saldırısı. Kayıp Amerikalı Sara Sierra'nın ölüsü, cenazesi. Sara Sierra, evet. Bununla alakalı oldukça fazla detay mevcut. Bugün gazetelerin tamamen büyük ölçüde birinci sayfalarını işgal eden bir haber ve tecavüz edilmiş olması ihtimalinden de bahsediliyor. Tecavüze bağlı bir cinayet olduğunu. Evet, yurt dışına çıkacak olursak Mısır'da hafta sonu oldukça hareketli günler yaşandı, saatler yaşandı. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin evinin tam önünde toplanan kalabalık polisle çatıştı. Barikatlar kuruldu ve oldukça fazla yaralanında olduğu bir çatışma ortamından bahsediliyor. Pakistan'da ve Afganistan'da ve Irak'ta çok sayıda ölü var. Pakistan'da özellikle blowback dedikleri, yani geri tepme olayı had safhada devam ediyor. Pakistan'da Taliban sorumluluğunu üstüne aldığı bir saldırıda, geçen ay yapılan drone, insansız hava aracı saldırısında kendilerinin iki militanının da komutanının da aralarında bulunduğu insanların öldürülmesinin misillemesini yaptıklarını söylüyorlar. En az 35 kişi var. 4 saatlik 35 ölü var. 70 de yaralı olduğundan bahsediliyor. Ve 2 kişinin üzerinde de şey kemerleri bulunmuş. O patlayıcının sarılı bulunduğu kemerler de görülmüş. 4 saatlik bir çatışma var. Roketler atılıyor. Bir ailenin, sadece bir aileye ait 10 kişi ölmüş. Mesela korkunç şeyler. Bu Afganistan'da meydana geliyor. Bu yok, Pakistan'da yani. Bu. Öyle mi? Bu Pakistan'da, evet. Pakistan'ın kuzeybatısında, Kuzey Veziristan denen, yani Afganistan'la olan sınırında. Sınırında ve şeyi suçluyorlar işte Pakistan ordusunu ve hükümet yanlısı milislerin birkaç saat ötede araba yoluyla, karayoluyla İslamabad'a, başkente bir zamanlar o Taliban kontrol ediyordu. Geri almışlar fakat işte Amerika'nın da destekleriyle, drone çalışmalarıyla müthiş orada şeyler oluyor. Afganistan'da da aynı. Hatta yol kenarına bırakılan bir bomba tıpkı Pakistan'daki bir ailenin tamamını ortadan kaldırdığı, yok ettiği gibi bir sonuçla patlayan bomba da yine Afganistan'da da bir aileden 5 kişinin ölümüne neden olmuş. Bu da Helmand kentinden. Helmand'dan, evet, değil mi? Evet. Mianshin bölgesinden geliyor bu haberde. Bu patlamada, bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada aynı aileden 5 kişi ölmüş. Evet, iki üst düzey komutanının işte öldürülmesine misilleme olduğunu söylemişlerdi. Bu Pakistan'daki saldırılarla ilgili olarak Faysal Han ve Tufani diye birisi bir askeri kampa yapılan saldırı. Onlar da bunların intikamını almak için misilleme olarak yaptık diyor. Pek çok 13 asker ölmüş Pakistan ordusundan, çok kanlı. 12 militan ve 13 asker, Pakistan askeri ölmüş. Bir başka saldırı Irak'tan. Irak'ta da korkunç, birbiri ardından özellikle şimdi şu sıralarda Kerkük bölgesinde meydana gelen çok kanlı. Üçüncü intihar bombacısı var. Polis kılığına girmiş ve 33 kişiyi Kerkük'te öldürmüşler. Bu haber de dünden geliyor. Irish Times'dan aldım ama Reuters kaynaklı. Ve bir polis şehrin, Kerkük'ün polis merkezine basmaya kalkmışlar. Muazzam. 70'ten fazla insanın da yaralanmış olduğu ve hala çöken enkazın altında cesetler, cenazeler olduğu belirtiliyor. Başkent Bağdat'ın 170 kilometre uzaklığında bir yerde, kuzeyinde cereyan ediyor bu. Ve özellikle de Arapların, Kürtlerin ve Türkmenlerin bir arada bulunduğu, hem dini hem de etnik grupların karışık olarak bulunduğu bir yer. Tabii mesele, evet, çok önemli. Petrol var. Merkezi hükümetle Kürdistan, özel Kürdistan kuzeydeki bölgede bir petrol kavgası da var. Geçen ayda en az 26 kişinin bir Şii camiinde öldürüldüğü bir başka şey var. Kerkük şehri yakınlarında bir yerde olmuştu. Evet, geçtiğimiz haftalarda diye geçiyor. Bu Şii Türkmenleri hedef alan saldırı olarak nitelendirilmiş Deutsche Welle'de ve 40 kişi de hayatını bu saldırıda kaybetmişti. Yani evet, bu üçüncü oluyor, evet, yani. Bir ilginç bir mesele de bu petrol şirketiyle, ya da tam olarak ismini vermek gerekirse Exxon Mobil'le Irak merkez yönetiminin arasındaki bu çekişmeye de değinmek gerekebilir. Çünkü ilginç bir gelişme yaşandı. Irak merkez yönetimi bu Exxon Mobil petrol firmasının Kerkük'ün Kara İncir bölgesine girmesi halinde güç kullanmakla tehdit etmiş. Yani bir şirkete Kerkük bir bölgede çalışma yaptığı takdirde ona karşı güç kullanacağını söylemiş. Sami El Askeri, bu da Başbakan Nuri El Maliki'nin sözcüsü, onun söylediklerini aktarıyor ve Nuri El Maliki de şöyle demiş: biz savaş istemiyoruz, ancak Irak'ın petrolünü ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekirse savaşırız demiş. Ve bu savaşı da galiba Amerikan petrol şirketi Exxon Mobil'e karşı açmakla tehdit etmiş. Böyle de ilginç gelişmeler, evet, var. Savaş, tehdit, çatışma, ölüm, patlamalardan çok ağırlıklı olarak bahsetmek zorunda kaldığımız maalesef haberler bu. Evet, Pakistan'daki insansız hava araçları saldırısından bahsettiniz ki sadece bu insansız hava araçları saldırısı Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptıklarıyla sınırlı değil. Mali'de Fransa'nın askeri operasyonları devam ediyor ve dronları kullanmaya başlamışlar bu askeri operasyonlarda. Mali'deki direnişçiler de bu Fransa'nın insansız hava araçlarına karşı uçak savar taşıdıkları arabalarını zeytinyağı sürüp üzerine kum atarak kamufle etmeye başlamışlar. Bu da karşı taraftan, Fransa'nın karşısından gelen bir direniş metodu olarak Tercüman gazetesinin, pardon, Yeni Şafak gazetesinde anlatılıyor. Fakat Moritanya sınırında da bir başka dram yaşanıyormuş. Kuzeydeki Kidal şehrinin 50 kilometre kuzeyine çekilen muhalifler bölgedeki derin mağaralarda saklanıyorlarmış. Direnişçiler Fransız askerleri ve Afrika askerlerini pusuya kurarak gerilla taktiğiyle çatışmaya çekiyorlarmış. Ve evet, Moritanya sınırına dayanan sığınmacı sayısı da 60 bini aşmış. 60 bin kişi olarak nitelendiriliyor. Fransız uçakları da İslamcıların bulunduğu kampları kuzey, Mali'nin kuzeyindeki kamplarda, çölün kuzeyinde İslamcı kampları da bombalıyorlar. Fakat durum göründüğü kadar basit olmayabilir. 15 günde bir yayınladığı analizlerden Immanuel Wallerstein'in yorumlarından 346.sı bu konudaydı. 1 Şubat tarihli son derece riskli, tehlikeli bir kumar olduğunu söylüyor. Gajör deniyormuş. Gaj kelimesinden, yani bir anlamda bahis oynamaktan geliyor. Fransızların çok tehlikeli kumar, yani tehlikeli kumar anlamına geliyormuş riskli, risk göze almak. Ben de en iyi tercüme etmenin yolu bu diyor Immanuel Wallerstein, düşünür, sosyolog. Çok tehlikeli bir kumar oynadı diyor. Yani niye yaptığını da şöyle bir analize etmiş. İyi bir fikir gibi görünüyordu. Bir kere Mali başkanından, eski başkanından bir çağrı aldı diyor. İşte hemen gelsin. Çünkü tam bir ricat halindeydi İslamcılar karşısında Mali ordusu ve çok kısa zamanda İslami köktenciler, bu şeriatçılar Mali'nin başkenti Bamako'yu da ele geçirebilirlerdi. Hatta bütün ülkeyi bile, yani ya şimdi ya hiç durumu vardı diyor. Birinci sebep buydu. İkincisi, bütün dünyadan da büyük destek aldı Hollande diyor. François Hollande Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'de ben asker göndereceğim ama biraz vakte ihtiyacım var filan, hazırlık yapmak diye. Hazır değil. Önce çatışmaya girin, ondan sonra göndereceğim demişti, evet. Yani 2013 ortasına kadar gönderecekti. O kadar bekleyemem diye düşündü Hollande diyor. Üçüncüsü, Fransa Cezayir'den, bu gibi şeylere her zaman karşı çıktığı bilinen Cezayir'den yeşil ışıkta almıştı. Hatta Tunus'tan da desteklendi. Fransa'nın ne yaptığını anlıyoruz biz diye rejimlerden geldi. Ve bütün NATO müttefiklerinden, başta Birleşik Krallık, yani Britanya, sonra Almanya, İtalya, İspanya ve biraz daha az bir hevesle olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri de Fransa doğru şeyi yapıyorlardı dediler. Ama onlar destek veriyorlar, birlik göndermiyoruz dediler. Ve dördüncüsü de, başka Hollande'ın arkasında başka avantajlar da vardı. Sivil başkanı Mali'deki, Mali ordusunun darbeci generaline karşı, başına karşı elini kuvvetlendiriyordu. Ve Hollande'ın özellikle de Fransa içindeki büyük imajında da böyle beceriksiz, kararsız, zayıf bir başkandan kararlı bir savaş liderine dönüştü. Her şey tamamdı diyor. Peki risk neredeydi diyor. Niye tehlikeliydi? Evet. Risk şurada diyor. Çok, yani bütün Batı dünyası bir türlü ders almadan özelleşme, bir testten geçiyor, sınava girer gibi uzun vadeli bataklıklara saplanma konusunda Fransa'da girmiş oluyordu diyor. Yani bir aydan az bir zaman geçtikten sonra bu bahsi kaybettiği açık ve Fransa'da bataklığa saplanmış durumda diyor. Dört tane teşvik edici madde sağladınız aslında bir yandan da, bu Fransa'nın Mali'ye girmesiyle alakalı, ama ben tam olarak orada neyin peşinde olduğunu anlayamadım. Yani Mali'ye girmesindeki tek sebep İslamcı militanların başkent Bamako'ya doğru ilerlemesi mi, yoksa? Şüphesiz o analize girmiyor. Girmiyor. O Wallerstein, evet. Dışarı, yani bugünkü analizi komple teorisi oluyor değil mi? Evet. ona hiç girmemiş. Fakat şimdi bu satırları yazdığım sırada diyor Fransız ve Mali kuvvetleri zaten Kuzey Mali'nin 3 büyük şehir merkezini ele geçirmiş durumdaydı. Gao, Timbuktu ve Kidal'ı. Hatta yani dış yüzeyden iyi görünüyor ama biraz kazırsak yüzeyin cilasını diyor. Hatta uranyum madenleri mi çıkıyor? Biraz alttan hem Hollanda hem de Batı dünyası için hiç iyi şeyler çıkmıyor. Birincisi bir kere şehir merkezlerini geri almak ne demek diyor. Onlar zaten İslamcı militanlar terk edip gidiyorlar ve olduğu gibi bırakıyorlar. Sonradan da bambaşka gerilla savaşı yapacaklar diyor. Direkt çatışmada çok yanıltıcı olur. Direkt çatışmaya gireceklerini siper ve göğüs göğüse çarpışmayı diyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmazdı. Evet, başlamışmış bile değil mi? Evet, mağaralarda yaşayıp bu yukarıda tepelerin üzerinde vızıldayan dronlara karşı da zeytinyağı sürüyorlarmış arabaların evet. Üzerine. Kumlarla tam da onu söylüyor işte Wallerstein'de. Diyor ki kumlarda, çöl kumlarında çok daha iyi savaşırlar belli biliniyor ve o mağaralarda, dağdaki mağaralarda Kuzey Mali'de de çok zor onları oradan söküp atmak diyor. Ve üçüncüsü peki ama en azından şehirlerdeki hayat normale döner diye düşünürsünüz. Pek öyle değil demiş. Gayet karmaşık grupların bulunduğu bir yer. Tuaregler de var. Otonomi ya da bağımsızlık istiyorlar. Zaten bütün olayı bu kargaşanın başında da o vardı diyor. Ayrıca Sahra Arapları, Pöller hepsi Müslüman ve bir kısmı da Sufi bunların. Hiç yani Selefi grupları falan tasvip etmiyorlar diyor köktencileri. Ayrıca açık renkli Maliler, Tuaregler ve Sahra Arapları ile koyu renkliler var. Gayet karmaşık bir durum. Ve yani Fransızlar büyük bir bataklığa saplanmış durumda ve her zaman olduğu gibi de diyor bir kere daha tarih gösterdi ki asla ders alınmıyor. Buradan nereye gideceğiz bilinemez ama diyor Amerika'nın nasıl Afganistan'dan çıkması pek bir kolay olmadıysa hatta olamıyorsa da şimdi de burada da göreceğiz bu nettir diyor asker göndermek. En kolayıdır her zaman ama onları çekmek acayip zordur. Yani Hollanda'nın cesur kararı diye övülen göklere çıkarılan şeyin kısa bir süre sonra Hollanda'nın feci acayip felaketle sonuçlanan kararı diye de nitelendirilebilir diyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında da Holland aynı zamanda Afganistan'dan askerlerini çekeceğini söylemişti. Demek ki Afganistan'dan çekeceği askerler için yeni bir yer arıyormuş ki bulmuş da görünüyor. 3500'e de çıkarıyor ki hiç az bir sayı da sayılmaz bu. Ondan sonra gerisini bütün Fransızlar ve Batı dünyası da düşünecek. Orası da böyle bir korkunç bir bataklık halini alıyor. Açık Gazete. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Deep in my heart, oh, deep in my heart. shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall. They wrote down in Montgomery, Alabama. They said, we are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson. We are not. Seeger ve arkadaşlarından ölümsüz We Shall Overcome, biz yeneceğiz, galip geleceğiz anlamına gelen şarkı. Pete Seeger'in bestesi ve Montgomery, Alabama'da günün birinde boyun emekten yorulmuş olduğunu söyleyen genç bir siyahi kadının, Rosa Parks'ın yerini beyazlara terk etmeyi reddetmesiyle başlayan büyük yurttaş hareketinin esinlediği bir şarkı bu. Ve Rosa Parks'ın da 100. yaş gününde 1913'te doğmuştu kendisi. Onu da bu şarkıyla anıyoruz, andık ve devam ediyoruz. Evet, ilk yarım saatte. İlk yarım saatte dünya genelindeki patlamalardan ve çatışmalardan bahsettik. Sınıra doğru yaklaşalım. Suriye'de geçtiğimiz hafta İsrail'in Şam'da gerçekleştirdiği hava saldırısıyla alakalı bazı detaylar belli olmaya başladı. Açıklamalar ortaya çıkmaya başladı. 49. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Ehud Barak, İsrail Savunma Bakanı, saldırıyı söylediklerinin arkasında durduklarını kanıtı olarak nitelendirmiş ve Lübnan'daki Hizbullah'a ileri düzeyde silah iletilmesine izin verilmesine önüne geçtiklerini söylemiş ve dolaylı yoldan da bu saldırıya kabul etmiş durumda. Ve aynı şekilde Suriye'den de bazı karşılıklar gelmiş bu saldırı sonrasında. İsrail'e karşılık verebilecek durumdayız çıkışını yapmış Suriye'deki şu andaki devlet başkanı Beşar Esad. Uzun süredir konuşmuyordu Beşar Esad, evet. Çıkmış ama ve Evet, öyle bir açıklama yapmış. Halbuki şey de zaten bununla ilgili Dışişleri Bakanı Davutoğlu da bir çakıl taşı bile atmıyor. Kendi sarayının üzerinden geçen bombardımanlar yapılıyor diye eleştirmişti Esad'ı. Bu şekilde bir konuşma cereyan etmişti ama cevapta bir şekilde vermiş mi vermemiş mi o da ayrıca bakılabilir. İran'dan gelen bir cevap var. Belki bu sizi tatmin edebilecek rahatlıkla verilmiş bir cevaptır. Suriye karşılık verirse İsrail komaya girer demiş İran'da. İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Mesut Cezayiri. Amerika ve İsrail'in bölgede hegemonya kurmak için yaptığı saldırılar karşılık bulacaktır demiş ve Suriye karşılık verirse İsrail'i komaya sokar demiş. Tabii. Ve Başbakan Erdoğan da bağlamış. Evet, yani pazar günkü gazetelerde gördüm ben, Milliyet'te bu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad çarşamba günü düzenlenen saldırıyla ilgili ilk kez konuşmuş. Suriye'deki istikrarı bozmaya çalışmakla suçluyor. Resmi haber ajansı Sana'nın haberi bu. Ve İsrail'in gerçek rolünü ortaya çıkardığını söylüyor. Suriye'yi zayıf düşürmek diyor ama daha önce de Davutoğlu da çok cılız bir tepki gösterdiğini, evet, daha doğrusu tepki göstermediğini söylüyordu. Görüntüleri de ortaya çıktı bu İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısının. Alçak uçuşla beraber Şam'da bir askeri tesisi bombaladıkları video üzerinden de görülebiliyor. Başbakan Erdoğan'ın da bir açıklaması vardı bu İsrail'in Suriye yönelik saldırısıyla ilgili. Bölgede her an her şey olabilir demiş Başbakan Erdoğan. Hele hele İsrail sorununa bugüne kadar bu şekilde yanlış bakanlar, İsrail'i şımarık oğlan tarzında besleyenler, yetiştirenler İsrail'den her zaman her şeyi bekleyebilirler. Kaldı ki İsrail'in Suriye'yi bu ilk biliyorsunuz bu tür bir müdahalesi değildir demiş. Ve bundan önce de Suriye'ye birçok müdahalesi olmuştur diye hatırlatmış Başbakan Erdoğan da. Bu durumu aynı zamanda Özgür Suriye Ordusu'ndan yetkililerin de bu saldırıyı kınadıklarına dair bazı açıklamalar vardı. Evet, Davutoğlu niye İsrail uçakları Esad'ın sarayının üzerinden uçup ülkesinin onuruyla oynarken bir çakıl taşı bile atmıyor şeklinde. Aslında bir Dışişleri Bakanı'nın genel üslubu, diplomatik üslubunu biraz aşan bir şekildeki açıklamasını Başbakan Erdoğan'ın da gene onun da biraz ortalama diplomatik üslubu aşan sözleri, bu hava sahası ihlalini makul karşılamamız asla mümkün değil demesini, İsrail tarihin affetmeyeceği devlet terörü estiren bir yapıya sahiptir, nerede ne yapacağı şu anda belli değil diyor. Ama İsrail'i eleştirdiği gibi Erdoğan aynı zamanda İran'ı da eleştirmiş Erdoğan. Suriye'de çatışmalarda 60 bin kişi öldü. İran buna hala sessizdir. 700 bine kadar artık mültecisi vardır Suriye'nin demiş Başbakan Erdoğan. İran bunlara karşı ne yapıyor? Önce İsrail'in hava sahasının ihlalini bu şekilde değerlendiren İran'ın aynı şekilde bu durumu da bir gözden geçirmesi lazım diyerek İran'a da bir taş atmış galiba. Evet. Yani Suriye'de böyle bir tablo olmasa İsrail ile Suriye arasında gelinen nokta bu olmayabilirdi şeklinde bir yorum yapmış. Daha fazla yoruma gelecek bir durum değil. Geçelim bunu. Çatışma ve şiddet olayları arasında bir de Dersim'de bir Tunceli'de önemli bir şey var. Türk diye de silahlı kuvvetlerin Pülümür Vadisi ve çevresinde başlattığı hava destekli bir operasyon var. Fazla bilgi edinmek mümkün olmuyor ama çapını büyük olarak nitelemek mümkün galiba. Evet, Dersim Erzincan yolunun trafiğe kapatılacak kadar büyük olduğu bir operasyondan bahsediliyor. Bu Dersim'de Pülümür Vadisi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan hava destekli bir operasyon olarak geçiyor. Evet, yani BDP'nin oradaki yöneticisi, il yöneticisi Sinan Kırmızı Çiçek 3 yerde yolun trafiğe kapatılmış olduğunu, yoğun helikopter trafiği olduğunu ve aldıkları duyumlara göre de kırsal alanların bombalandığını söylemiş. Buna sessiz kalamayız demiş Dersim halkı olarak. Demiş, operasyon başladı. Kurtdere, Kutu Deresi, Zage ve Dokuzkaya bölgelerinde çatışmalar yaşanıyor diye de bir haber var. Bunu da medyadan fazla öğrenme imkanı bulamıyoruz. Fırat Haber Ajansı'na baktık ve bu haberleri buradan biraz görebiliyoruz. Ve çatışmada çıkmış Tunceli-Püymür yolu, karayolu üzerindeki Bilgili Mahallesi mevkiinde yapılan teknik takip sonucu yola döşenmiş bir el yapımı patlayıcı maddesine rastlanılmış. Bu maddeyi imha etmeye çalışan ekiplere PKK'lı militanlarca taciz ateşi açılmış ve bunun üzerine de sıcak çatışmaya girildiğinden de bahsediliyor Cihan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre. Ve bunun ardından da bir hava destekli askeri operasyona girişildiğinden de bahsedebilmek mümkün. Evet, çok kısa olarak şeyden de bir kez daha dönüp bahsedebiliriz. Mısır'da olup bitenler de bayağı yoğun bir hal almış durumda. Yani devrim öncesi mübareğe olanların, ayaklananların, şimdi de bütün bu olayların ardından bir yıldan sonra da ikinci yıl dönümünde gösterilerin başlangıcının yeni protesto dalgası başladı ve çok sayıda kente de yayılmış olduğu belirtiliyor. Bu da ilginç yani. Müslüman kardeşlerin bir üyesi olan Muhammed Mursi yeni bir tek adam modeli dayatıyor ve iki yıl önceki ayaklanmanın tamamen tersine çeviriyor, değerlerine ihanet etti diyorlar. Ve salı günü de, geçen salı bu haberi de yapmıştık, Mısır ordusunun başındaki General Abdülfettah el-Sisi'nin ülkedeki siyasi kriz devletin çökmesine neden olabilir dediğini de hatırlatmıştık, böyle bir uyarı. Ve bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti diyor. Geç saatlere kadar çatışmalar var. Cuma günü meydana gelen çatışmalarda. Evet, ve irhal irhal Mursi diye git git defol anlamına gelen ve ayakkabılarını da göstererek tekrar çok garip bir tarihin farklı bir spiral halinde tekrarından bahsetmek de mümkün herhalde. Evet, Kurtuluş Cuması olarak nitelendiriliyordu geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleştirilen eylemler ve 30'dan fazla devrimci hareketin katıldığından bahsediliyor bu görüş gösterilere. Fakat Anayasa Partisi, Kefaya Hareketi, 6 Nisan Gençlik Hareketi, Sosyal Demokrat Parti ve Devrimci Sosyalistlerin de arasında bulunduğu partiler bunlar. Ve bu çatışmalarda, Başkanlık Sarayı'nın hemen önünde çıkan çatışmalarda da en az bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığından bahsediliyordu. Ve bu akan kan içinde Müslüman Kardeşler ve Ulusal Kurtuluş Cephesi karşılıklı olarak birbirlerini suçlamışlar. Mısır'daki durum böyle. Ve bir alışveriş haberi var. İstiyorsanız onu da parantez içinde verelim Mısır'dan. Amerika Birleşik Devletleri'nden Mısır Hava Kuvvetleri'ne 4 adet F-16 uçağı teslim edilmiş. Bu haberinde. İhtiyaç vardı herhalde bu. Evet, teslim aldığını belirtmiş Mısırlı askeri yetkililer. O konuda herhangi bir değişiklik yok zaten. Yok. Silah ticareti en verimli ve mümbit ticaret sahalarından biri olmaya devam ediyor, insan öldürme araçları. Bu arada insan öldürme demişken devamlı kanlı haberler var. Gene 18 artı yayın yapmak durumundayız, 18 yaş üstü. Saray Sierra'nın cesedinin bulunduğunu da söyleyeyim. Can kurtaran da bulundu. Onu 9.30-10 arasında bırakalım diye düşünmüştük ama galiba dünyada kapitalizmin geleceğiyle ilgili enteresan yorumların bir ardından çıkmaya başladı. Çok sayıda analiz görülüyor. Belki onlara ayırırız bir bölümünü. Evet, Sara hazır ölümlerden bahsetmişken, evet, bunu da o Şiddet ve Ölüm dizisine koymakta yarar diyeceğim ama o kelime de pek uygun düşmedi işte. Gerekiyor gibi diyelim. Can kurtaran da olmuş. Bulunmuş. 21 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu. Gazetelerde sık sık haber oluyordu. Sonunda ortaya çıktı öldürülmüş olarak. Evet, sur dibindeki bir dehlizde yarı çıplak halde bulunmuş. İlk çıkan haberlere göre herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadığından bahsediliyordu. Fakat bugünkü gazetelere baktığımız zaman böyle bir kuşkunun da olacağından bahsediliyor. Ve çeşitli 33 yaşındaki bir fotoğrafçı, gazeteci ve fotoğrafçı diyebiliriz. Ama bir hırsızlık küpe ve zincirinin alınmadığı, evet, gibi de tespitler var. Küpesi ve zinciri alınmamış diye. 11 kişi gözaltına alınmış. 11 kişi gözaltına alınmış ve ajan ve kurye bilgisi yok denilmiş. Sarayı Sierra'ya ait kayıp telefon ve tablet bilgisayar aranıyormuş. Soruşturmanın en önemli ayağını Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek elektronik posta ve mesaj dökümleri oluşturacakmış. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın iddia edildiği gibi genç kadının ajan ya da kurye olduğuna dair bir bilgilerinin de olmadığını söylemiş. Ve başına ölümcül bir darbe alarak öldürüldüğünden bahsediliyor. Aramalarda iki küpe bir kulaklık bulundu ancak Sierra'ya ait olup olmadığı henüz belli değilmiş. Yarı çıplak halde bulunan genç kadının başına ölümcül bir darbe aldığı belirlenmiş. Böyle bir durum var. İlk çıkan haberlerde tekrar etmek gerekirse bir tecavüz vakasına rastlanmadığından bahsediliyordu. Fakat bugünkü gazetelerde böyle bir durumdan bahsediliyor. Evet. Şimdi devam edecek olursak bu haberlere. Şeyden de kısaca hafta sonunun tabii en korkunç haberiydi. Biz yayından çıktıktan sonra gerçekleşen. Özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ndeki saldırıyı DHKPC denilen Dev Sol eski adı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi yaklaşık 3 ay önce 4 intihar eylemcisini Türkiye'ye soktu, ortaya çıktı diye haberler gelmişti. Evet, cuma günü gerçekleşen bu saldırıda 2 kişi ölmüştü, evet, canlı bomba dahil bir kişi de yaralanmıştı. Ecevit Alişan Şanlı Türkiye'ye girdiği belirlenen 3 eylemciyi bulmaya çalışıyor diye de bir dizi haber vardı. Kamera görüntülerinde de Şanlı'nın yalpalayarak yürüdüğü, elindeki dosya ya da poşet taşıdığı ama elçilikte işi olduğu görüntüsünü vermeye çalışıyor. Camı tıklatıp kapının açılmasını sağladıktan sonra da eylemi gerçekleştiriyor. Bu arada bir gazeteci de Didem Tuncay, eski NTV muhabiri, habercisi olduğu belirtilen, ağır yaralandı, dalağa alındı ama durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Şimdi bu konudaki haberleri de biraz analizini de Ali Bilge ile birazdan onu da yapmaya çalışacağız. Ufak bir hatırlatma yapmak gerekebilir. Bu saldırıdan hemen sonra cumartesi günü bir gün sonra cumartesi günü yayınlanan Radikal Gazetesi'nin başlığı Korsakov taburu ismini taşıyordu. Yani haberin içeriğinde de Ecevit Şanlı'nın Korsakov hastalığı nedeniyle 2002 yılında serbest bırakıldığından bahsediliyordu ve bundan daha önce bir Korsakov hastalığından gene Ecevit Şanlı ile aynı kaderi paylaşan hastanın da aynı şekilde bir eylem gerçekleştirdiğinden bahsediliyordu ve Korsakov taburu gibi bir başlık atmayı uygun bulmuş Radikal Gazetesi. Bununla alakalı da çeşitli tepkiler vardı. Bu tepkiler de var. Örneğin Ertuğrul Mavioğlu, Radikal Korsakov hastalarının hedef haline getirirken arşivlerine bakmalı diye ufak bir açıklama yapmış Twitter üzerinden. Çiğdem Mater de Korsakov taburu manşetini atana da onaylayan da anneannem usulü beddua ediyorum demiş. Yakalansınlar Korsakov'a da anlasınlar demiş. Ali Murat Hamarat da gene Twitter üzerinden belirli açıklamalarda bulunmuş. Ve Ecevit Çanlı'nın sağlık sorunlarına tahliye edilmiş. Ölüm orucuna yatanlar da görülen Korsakov hastası, hafıza kaybı gibi detaylardan da bahsedebilmek mümkün bu Twitter hesaplarından gelen Radikal Gazetesi'ndeki tepki haberlerine. İlginç yani, nasıl uygun bulunabilir böyle bir başlık? İki eylemden ötürü, yani Korsakov hastalığının bu tip bir Korsakov hastalığına yakalanan insanların bu tip bir tabur içerisine alınması ya da böyle bir genelleme içerisine alınabilmesi Radikal Gazetesi'nin de habercilik anlayışına, alışkın olduk habercilik anlayışına pek uygun düşmeyen bir manşet olarak görülüyor. İntihar eylemcisi Cevit Şanlı 2001'de Wernicke Korsakov nedeniyle tahliye olmuş. Bu tür eylem yapan ikinci Korsakovlu diye devam ediyordu haber ve Korsakov nasıl bir hastalıktır diye böyle kutularla filan da bezenmiş Korsakov taburu başlıklı, rahatsız edici başlıklı bir manşet haberi. Amerika Birleşik Devletleri elçiliğine terör saldırısı, 2 ölü. Bu arada da Erdoğan'dan da 3 önemli açıklama geldiği de belirtiliyordu. Ona da şeyi de ekleyelim yalnız, bu Erdoğan'dan ölen şeyin güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu yaşamını, evet, yitirmişti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Richard Done de onun bir kahraman olduğunu söyledi ve ailesine de ziyarette bulundu. Ve babası da kendisinin TAYAD, Tutuklularla Dayanışma Derneği'nin ziyaretini kabul etmemiş. Böyle de haberler vardı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi gazeteci Didem Tuncay'ın da ağır yaralanan, çay içmeye davet ettiğini, ben ülkeye geldiğim zaman ilk benimle mülakat yapan kişiydi, onu çay içmeye davet ettim. Bu korkunç olay meydana geldi demişti. Evet, Başbakan Erdoğan da NTV'de çalışan bir kızımız var, büyükelçi ben davet ettim diyor demiş ve Didem Tuncay kızımızın durumu ağır olduğunu söylemiş ve tek gözünü kaybetmiş olduğunu da belirtmiş. NTV Fatih Altaylı ile yaptığı röportaj sırasında. Evet, ve 3 de önemli belirtmiş. Açıklama yapıldı, gazetelerde belirtiliyordu. Onları da birazdan Ali Bilge ile Ekonomi Politik programında köşesinde de tekrar ele alma fırsatı bulacağız. Sadece özetleyelim. Bu komutanlara terör örgütü mensubu diyenleri tarih affetmez diye konuşuyor. Uzun tutukluluk sorunu vekiller için de geçerli demiş, milletvekilleri için. İkincisi, İmralı beklentimize cevap verecek adımları atıyor diyor. Adını ve Abdullah Öcalan adını kullanmamakla ve orayı adanın ismiyle kodlayarak devam etmekte ısrarlı. İmralı beklentimize cevap verecek adımları atıyor. O da silahların bırakılmasından yana, silahların bırakılıp sınırın öbür tarafına geçilmesini bekliyor. Ama bu BDP'liler de kendileri İmralı'ya gitmek için ciddi bir beklenti içindeler. Abdullah Öcalan'ın örgütün ateşkes ilan ederek sınır dışına çekilmesi için 10 gün içinde çağrı yapması bekleniyor diye bir haber var. Bugün Kurtuluş Taiz'in haberi Taraf Gazetesi'nde. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ise bu hafta Erbil'de PKK ile masaya oturacakmış. Yani Öcalan'ın beklenen çağrısı kapıda. Oslo yerine de Erbil süreci başlıyor. Başbakan Erdoğan da Prag gezisine çıkmadan önce İmralı süreciyle ilgili açıklamalarında İmralı'nın vermiş olduğu mesajların çok önemli olduğunu, silah bırakılacak olursa geçmiştekinin aksine güvenliklerini sağlarız dediğini söylüyor. Bir de üçüncü olarak bazı özelleştirmelerin iptal edilebileceğini, örneğin otoyol ve köprüler, yani üçüncü köprüde dahil meselesini tekrar masaya yatıracağız demesi gibi, her zaman olduğu gibi tırnak içinde medyanın da önemli dediği açıklamalar, gündem belirleyici açıklamalar yapmış. Sık sık bu konuşmalarıyla gündemi belirlemesiyle de iyi bilinen başbakanın bu konuşmasının değerlendirmesini de birazdan Ali Bilge ile yapmaya çalışacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Mert. Herkese günaydın. Gene oldukça karışık, kaotik, hatta pek çok da ölümle, yer yer ölüm haberiyle de dolu bir hafta sonundan, geçen haftadan bugüne dolu bir haberlerle girdik. Neresinden başlayalım? Başbakanın açıklamaları da önem taşıyordu herhalde, önemli olduğu zaten medyadan da belirtiliyordu. Prag öncesi. Ama genel olarak bir büyükelçiliğe yapılan saldırıyı da içine alan bir değerlendirme rica edelim sizden. Tabii yani bu eylemde meslektaşımız Didem Tuncay yaralandı. Didem'le biz aynı zamanlarda NTV'de, benim de NTV geçmişim vardı kuruluşundan kısa bir süre sonra, birlikte çalıştık. Yeni başlamıştı o sırada, gazetecilik mesleğinin ilk yıllarıydı. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Yani vefat eden arkadaşa da ailesine başsağlığı diliyoruz. Gerçekten Mustafa Akarsu. Mustafa Akarsu. Hepimizin Ankara'yı bilenler için şey değildir, kullandığımız mekanlardı. Geçtiğimiz yerlerdi. Hele gazetecilik mesleğiyle uğraşanlar için o bölge zaten hemen yanında Milliyet Gazetesi'nin ofisi vardır. Eski TRT binası. Meclis iki adım altında. Yani özellikle gazetecilik mesleğiyle uğraşanların son derece yoğun olarak dolaştığı alanlardır bunlar. Tabii bu eylemi onay bulmayan, böylesine hiçbir şekilde onay bulmayan bir eylem. Herhalde dünyada canlı bomba şeyini kullanan bir El-Kaide var. Yanılmıyorum değil mi? DHKPC var. Yani son dönemde başka bir canlı bomba şeylerini rastladığımızı hatırlamıyorum. Yani dünyanın her sorunlu, çatışmalı bölgelerinde, siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama yani El-Kaide ve DHKPC dışında başka son dönem ilişkilerinde başka bir şey hatırlamıyorum. İşte El-Kaide adıyla olmasa bile o tarz Selefi yani, denen grupların yani kökten dinci şeriatçı ya da işte benzeri şeyler, aşırı İslamcı nasıl adlandıracağımızı da bilmiyorum. O tarz grupların işte Taliban'la bağlantılı ya da bağlantısız ama onunla beraber çalışan grupların dışında da evet DHKPC. Yani benim düşündüm yani bu şey kullanan kim var diye son dönemde bunlar var. Dolayısıyla yani hiçbir şekilde onay bulmuyor bu tür eylemler. Yani sonuçta Türkiye şiddetle içinden geçiren kuşakların bulunduğu bir toplamdır. 1970'li yıllarda sadece şehirlerde 6000'e yakın insanın öldürüldüğü, kitlesel katliamların olduğu bir dönemden geldi. Son 84 yılından bu yana işte sayısını bile telaffuz etmekte emin olamadığımız 40 ila 50 bin insanın öldüğü bir iç savaştan geliyoruz. PKK da bu uygulamaları denedi ama son dönemde yok bildiğim kadarıyla canlı bomba uygulamaları. Solun tarihinde tabii ki benzer şeyler, şiddet unsurları söz konusudur. Ama bu canlı bomba uygulaması gerçekten onay bulması mümkün olmayan uygulamalar. Ama bizim şu anda söyleyeceğimiz Didem'e en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşması. Siz NTV'nin baştan kurulmasından hemen sonraki yıllarda ama hangi yıllar oluyor? 90 NTV 97'de kuruldu. 97'de kuruldu. Benim dediğim 98-2001 yılları arasında. Eski evet, çalışan. Yani o zaman genç başlı, şu anda deneyimli bir diploması muhabiri. Yani evet. Zaten. Ama eski çalışanı, eski çalışanı diyorlar NTV'nin. Vallahi benim öğrendiğim kadarıyla bir hafta 10 gün önce yolları ayrılmış, bir nedenle onu bilmiyorum. Yani bir hafta önce falan Didem NTV'den ayrılmış bulunuyormuş. Ben hemen akabinde arkadaşları aradım. Oradan öğrendim. Yani patlamanın olduğu, yaralandığı anda NTV elemanı değil ama bir hafta öncesinde NTV'nin çalışanı kendisi. Ve yaklaşık 15 yıl falan bir sürede de NTV'de çalışan bir arkadaşımız. Yani bu da ender görülen bir durumdur insanın meslek hayatında, basında bu kadar uzunca bir süre bir yerde çalışmış olması. Durum bundan ibaret yani. Kendisinin iyi olduğuna dair bilgiler alınıyor. ve evet. inşallah gözüyle ilgili problem de önümüzdeki dönemde kalkar. Evet. Diğer şeylere gelirsek, Başbakan'ın açıklamaları, herkes onu çözmeye çalışıyor. Biz de deneyelim. Yani Başbakan'ın açıklamalarını toplarsak, işte hükümet revizyonunu açıklamaya çalışıyor. İmralı meselesini gündeme getiriyor. Aynı zamanda anayasa konusu var. Anayasa meselesi üzerinde bir açıklamalar söz konusu oldu. Hükümet revizyonundan başlarsak, şimdi Türkiye'nin önündeki dönemde bu hükümet revizyonuyla ilişki ilk telaffuzu Eylül ayındaki AK Parti Kongresi'nde Başbakan söylemişti. Ve aslında üzerinden uzunca bir zaman geçtikten sonra bu revizyon yapıldı ve revizyonda sınırlı bir revizyon. Zaten böyle bir şey bekliyorduk. Çünkü parti üst kademelerinde de sınırlı bir revizyon oldu kongre sonrasında. Bunu şöyle açıklamak mümkün. Önümüzdeki dönemde anayasa referandumu da sayarsak 4 tane seçimle karşı karşıya Türkiye. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi, anayasa referandumu, yerel seçimler, yerel seçimler olmak üzere 2-2,5 yıl içerisinde yani 1,5 yıldan başlayarak 2,5 yıl içerisinde böylesine seçimlerle karşı karşıya ve bu süreci yürütmek isteyen başbakan hükümet revizyonlarında çok kökten, radikal ve parti içi değişiklikleri de yapamaz zaten. Nitekim bu şeyde sınırlı kaldı. Genel olarak Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları içerisinde kendi sağlığı ve hayatıyla ilişkin bir takım sözler sahibi. Ben alkol ve sigara kullanmam, böyle düşkünlüklerim yoktur diyor. Ama Sayın Başbakan'ın bir düşkünlüğü var. O da anket düşkünlüğü. Uçan kuşa anket yaptırabiliyor. Yani bugün Martılar Dolmabahçe'den Üsküdar'a doğru niye gitti diye bir anket yaptırabilir. Bunu uzunca süredir Ankara içinde yakın izleyen Başbakanlık AKP izleyen kişiler, basın mensupları özellikle ya da Başbakan'ın yakın çevresi temas edenler bilir. Başbakan bir bütün siyasi motifler, figürler anket yaptırılır ama Başbakan bütün ankete karşı son derece hassas, duyarlı ve düşkün adeta bir siyasi portre. Dolayısıyla politik adımlarını atarken bu haftalık olarak belirli dönemler içerisinde belli sorunlara yönelik yaptırdığı anketlere göre de rotasını belirliyor. Yani bakıyorsunuz Kürt politikasındaki yumuşama milliyetçi dalgayı dengelinin oyları azaltıyorsa dozajını Vanayı öbür tarafa çeviriyorsunuz. Eğer bu tarafta bir sıkıntı varsa Vanayı öbür tarafa doğru çeviriyorsunuz. Şimdi baktığınızda zaten yani AKP'nin şizofrenisi dediğimiz başbakanın açıklamalarını şifre çözer gibi çözmeye çalıştığımız meselelerde de bunlar var. Bunda önündeki seçimler var. İşte ne yaptı? BDP'lerin kucaklayacak BDP'lerin, PKK'larla kucaklaşan BDP'lerin dokunulmazlıklarını kaldırmak istedi. Ama Kürt milletvekilleri parti içi dengede görüşmelerden sonra bundan vazgeçti. İşte zaten Kürt milletvekillerinin ve bölgenin rahatsızlığı o 1,5 yıldır Sidan'dan bu yana kanlı, yani yaklaşık 1000 kişinin öldüğü PKK'lı bir güvenlik görevlileri dahil olmak üzere 1000 kişinin öldüğü kanlı bir savaş oldu. İşte bütün bunları adeta bu gelişmelere bakarak değerlendiriyor. Aynı şey bakanlar için de geçerli. Bir siyasi portre için iki şey önemli. Biri kamuoyundaki o konuyu oy aldığı kesimleri inceliyor. Bir de parti içi dengelere bakıyor. Bundan rahatsız parti içinde memnun olmayan bakanların şeyini değiştiriyor. Kamuoyunda memnun olmayan bakanları değiştiriyor. Hükümet revizyonuna da yani her bakanlıklar adına da anketler yapılıyor. Bakanlar adına da anketler yaptırılıyor. Sorunlar üzerindeki açıklamalar da o konu üzerindeki ki hassasiyete göre de politika değişiklikleri yapabiliyor başbakan. Yani hükümet revizyonu meselesinde ve Türkiye'nin temel sorunları gibi konularda önündeki dönemdeki 4 seçimi de göz önünde buldurarak bakmak durumunda kalıyor. Ve yani aynı demecin içerisinde hem İmralı ile görüşmelerini başlatabiliyor, hem de en kanlı savaş dilinde kullanabiliyor. Şeye gelirsek, aslında Türkiye son iki yıl içerisinde hem bu meseleleri konuştu, anayasayı konuştu, davaları konuştu, seçimlerin yaklaşması ve başkanlık meselesini konuştu. Son dönemde, yani yılbaşından itibaren ki bu konularda, özellikle başkanlık konusu, işte Kürt sorunu gibi, anayasa uzlaşması gibi meselelerde bir takım başka parametreler var. %50 oy almış bir partinin böyle monoblok bir mermer kütle olmasını bekleyemezsiniz. Nitekim bunu defalarca dile getirdik. Bu mesele AK Parti için de geçerli. AK Parti içindeki yapıların, hatta yani bu konuda özellikle Gül Erdoğan arasındaki uzunca bir süredir devam eden ve Erdoğan'ın tam başkanlık meselesini ortaya koymasıyla daha da sertleşen ve AK Parti içini adeta bunaltan meselede anlaşılıyor ki son dönemde bir uzlaşma sağlanmış durumda. Bu tam bir uzlaşma mı, dönemsel bir uzlaşma mı? Ki bunu şöyle görebiliyoruz. En yakın kaynaklardan, ikisine de en yakın kaynaklardan Mehmet Ali Şahin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ilerleyebilmesi için başkanlıkla ilgili Erdoğan ve AK Parti'nin getirdiği tanımın gözden geçirilebileceğini, hatta konmayabileceğini ifade etti. Yine kulislerden aldığımız bilgiler doğrultusunda Gül Erdoğan meselesi, yani Erdoğan'ın tam başkanlık ya da işte güçlendirilmiş ya da partili cumhurbaşkanı gibi hususlar konusundaki AK Parti'nin içinde bunaltan, Gül Erdoğan çatışmasını derinleştiren, hatta yani bir siyasi hareket olarak bir eski Gülen cemaatinin buradaki tavrı neticesindeki çatışmalara da bir geçici mi, kalıcı mı, ondan emin olamadığımız bu meselede bir yani Erdoğan kuvvetlendirilmiş başkanlık hususunda en azından şimdilik bu konuda Gül'le de anlaşıldığı ya da parti içi dengeler açısından ya da bunların mekanizmalarında dini büyükler denilen çatışmayı önleyici yapıların geçici bir olup olmadığından emin olmadığımız bir uzlaşmanın sağlandığı anlaşılıyor. Dolayısıyla bu yapı epeydir mudafam bir yapıydı. Yani muhafazakar blok içerisinde Erdoğan Gülen ki Gülen meselesi belki Gülen'in bile kontrolü dışına çıkmış durumda. Bu da bu askeri davalara yansıyordu. Bakın, Balyoz kararı açıklandığında hükümet, ki Balyoz gerçekleşseydi bugün Erdoğan herhalde Selimiye kışlasındaydı. Bizler neredeydik onu bilmiyorum. Yani biz alışkınız ötürenlere gitmeye. Yani bayağı ciddi bir şey gerçekleşti. Ama bu karardan memnun olmadılar. Çünkü 2011 yılına kadar, 2002 ile 2010 arasında hem Milli Güvenlik Kurulu toplantıları hem yaş toplantıları muhteşem gerilimler içerisinde cereyan etti. Ve referandum sonrası, anayasa referandumu sonrasındaki aylarda da devam eden bu süreç bir şekilde silahlı kuvvetlerle hükümet arasında bir uzlaşma noktası. Yani eskiye göre baktığınızda ciddi bir hatta Kürtlerle arayı bozulabilen herkes de, ama askerle ittifakı daha güçlü oldu. Askerle tarihinde ilk defa bu derecede kendisini en büyük huzursuzluk kaynağı yaratan askeri bürokrasiyle uyumlu bir ilişki içindeyken bu kararı, ben o zaman da söylemiştim, içinden sevinse bile real politik anlamında bu kararı ağır bulduğunu başbakan da beyan etti. Ve açıkçası önündeki 4 seçim süresi içerisinde Başbakan Tayyip Erdoğan hem kendi, yani bu tarafın da kendisine kaybettirdiğini düşünüyor. Artı gerçekten uzun tutukluluk süreleri ve iddianame hafiflikleri, işte mahkeme teknikleri açısından bir kere, yani cezaevinde mahkeme edilmesi kadar, istersen darbe davalarını, istersen derin devlet davasını yargıla, cezaevinin içerisinde bir mahkemede yargılanmaz yani demokratik bir şeyde. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda 5 yıldır tutuklu olan insanlar var. Bunların büyük bir çoğunluğunun tutuksuz yargılanması gerektiğini yani sabit görüldükten sonra cezalarının gerçekleşmesini biz de başından beri söylüyorduk. Evet yani pardon burada yani 5 yıl gibi hakikaten çok uzun. Yani hiç normalde kabul edilmesi mümkün görünmeyen sürelerle tutukluluğun devam etmesi aslında daha önceki bütün uygulamalarda da böyle olduğu gerekçesiyle savunulur gibi. Yani Türkiye'de hep böyleydi deniyor ama bunun bir savunma gerekçesi olamayacağı da aşikar tabii değil mi? Hocam şimdi 12 Eylül'de yattık tamam yani 12 Mart'ta yatıldı yani darbe oldu. Şimdi sen cezaevin içinde mahkeme kuruyorsun. O zaman da cezaevin içerisinde mahkeme kuruyordun. Ya da 10 yıl adamı sonuçlanmayan bir şekilde yatırıyordun. Şimdi burada sen işte bütün bunların üzerinden çok suların aktığı bir dönemde şey yapıyorsun, yargılanmak yapıyorsun. Tabii bu dönemde hükümetle yargı bürokrasi arasının açıldığını, işte belli bir grubun içerisinde bulunan hem güvenlik hem de yargı bürokrasi hükümet arasında çatışmaların olduğunu başbakanın kendi ağzından benim bile içeri alacaklardı lafını biz etmedik. Müsteşarını içeri alıyorlardı. Aynı zamanda başbakana kadar uzanan bir dava süreci gündeme gelmişti. Dolayısıyla bütün bunları hesaba kattığımızda bu hem PKK ve Kürt bölgesindeki çatışmalarda Silvan'dan sonra başlayan artan ivme hem bu davaların uzamalarının yarattığı sorunlar hem kendisinin 2002 ve sonrasındaki destekleyen hareketler içerisinde bulunan bir cemaat ve işte kendilerine sivil toplum denilen onların bürokrasideki uzantılarıyla ittifakın bozulması. Bu arada basınç alanlarından biri olan parti içerisinde işte başkanlığa tek adamlığa giden sürecin bir basınç alanı yarattı muhakkak. Burada rahatsız olan kurucu bir delegasyonları var. İşte en başta Gül'le bir çatışma bu konuda yaşandı. Başka alanlarda oldu. Burada da yaşandı. Ama görülüyor ki aldığımız bilgiler bu çatışmalar en azından şimdi bugünkü haliyle belli bir ya ertelenmiş ya da uzlaşılmış gözüküyor. Yani başbakan mevcut yetkilerle cumhurbaşkanı olmaya razı bir pozisyonda. Bu pozisyon AK Parti'nin içerisindeki gerilimleri de azaltıyor. Aynı zamanda Gül Erdoğan gerilimini azaltıyor. Ve muhtemelen ta yıllar önce söylediğimiz Putin Medvedev benzeri bir oluşuma da açık kapıyı aralıyor. Yani bu konularda da bir takım duyumlar geliyor. Bunlar spekülasyon. Hatırlarsanız bunu birkaç ay önce Muhafazakar Blok'ta yeni bir partinin gündeme gelebileceğini ve bunun Erdoğan'ı etkileyebileceğini dinlendirmiştik. Bu durumda etkilemiş olmalı. Ya da genel olarak gerçekten başbakan bir anket şeyidir. Bir yerde aldığı pozisyonun hemen kendisine negatif dönüşü olduğu an değiştirebiliyor. Bu maalesef Kürt sorunu gibi meselelerde de yani temel sorunlarda da haftalık gelgitler izlenebiliyor. Dolayısıyla yani başbakanın açıklamalarını izlerken bu fayda üzerinden bakmakta fayda var. Yani birincisi gerçekten hem KCK tutuklamalarında hem Ergenekon ve de darbe davaları diye benim özetlediğim tutuklamalar içerisinde yani normalde hüküm giydiğinde giyeceği hükümün üzerinde tutukluluk yaşayan insanlar var. Artı şunu da dillendirmeliyiz. AK Parti 11 yılı aştı ve Türkiye demokrasi tarihinin, Cumhuriyet tarihinin, demokrasi tarihinin en uzun iktidarı artık Demokrat Parti'yi de geçti 2013 bu tarih itibariyle. Ve bu 11-12 yıllık sürece baktığımızda mali affları var ama siyasi affı yok AK Parti'nin. Ve muhtemelen başbakan ve AK Parti yetkilileri bu 4 seçim ve kritik 4 seçim işte bu süre içerisinde bir siyasi affı gündeme getireceklerdir. Yani yine Cumhuriyet tarihine baktığınızda hem tek parti dönemi hem çok parti dönemlerde iktidarlarla aflar ve seçimler arasında bir paralellik kurmak mümkündür. Ve sertleşme ve yumuşama kullanan Erdoğan bu dönemde bir bu dediğim 4 seçim hem parti içi dengelerde yumuşama ve partiye destek veren kesimlerle bir sertleşen alanları yumuşatma hem de hem asker hem Kürt hem parti içi meselelerde sivri unsurlarla kendisine göre kamuoyunun kabul etmediği ya da parti teşkilatının eleştirel baktığı alanları ve konuları yumuşatmış gibi gözüküyor. Ve aynı şey benim önümüzdeki dönemde yani Abdullah Gül'ün siyasi hayata dönmesi meselesi de bu süreç içerisinde belki arka planda şekillenmiş olabilir. Yani sonuçta Türkiye biraz kendi içine dönen bir sürece girdi. Seçimler yaklaşıyor çünkü. Ve aynı zamanda bu seçimler AK Parti'nin geleceğinin yeniden tasarlanacağı bir durum. Şimdi burada mesela diyor ki anayasa meselesinde de yani biz bu başkanlık seçiminden vazgeçeriz ama anayasayı da eğer uzlaşma sağlanmasa bile kendi paketimizi sunarız. Bu da gerekirse de referanduma götürürüz. Referanduma götürürüz diyor. Yani kendi paketimi götürürüm diyor. Evet. Aslında yani bu da bir değişiklik şöyle yani hem başkanlıktan vazgeçerim buradaki diretmeyi çekerim ama bu işi de hızlandırmak istiyorum. Yani sonuçta bir taraftan benim beklentilerime uygun düşüyor. Yani gerçekten bu kamuoyunda davaların bu kadar uzaması, sonuçlanmaması, yani derin devletin Türkiye'nin yargılama usulü hakkında pek çok eleştiri getirmiştik. Yani dünyanın her tarafında bu meseleler 20 yıl önce, 15-20 yıl önce tartışıldı, yargılanmaya çalışıldı. Daha doğrusu NATO'ya bağlı ülkeler içerisinde. Türkiye'de önemli ölçüde bu iş aydınlatılmaya çalışılsa da iş yapış tekniği, işte bu aynı dönemde yargı ve güvenlik bürokrasiyle iktidar arasındaki çatışmalar bu davaların üzerine de yansıdı. Aynı zamanda yani Silahlı Kuvvetlerinin her sabah tıraş olurken darbe yapma isteğiyle yanıp tutuşan generallerinin büyük bir çoğunun bunun kuşaklarında kalması sonucunda ortaya çıkan yani geçici olmadığını dilediğimiz ve Eylül 2010 anayasa referandumuyla askeri vesayetin geriletilmesi sonucunda TSK'nın kurumsal yapısının daha iyi belirgin olması, bu iktidarla TSK arasında ilişkilerinin daha iyi gelişmesi sonucunda bu davaların uzamasını ve bu davaları uzattığı düşünülen yargı bürokrasi ile çatışmalı bir pozisyonun olması burada da Başbakan'ın ve AK Parti'nin önümüzdeki dönemde yargı paketleri içerisinde yeni adımlarını atacağı, bana göre de bu seçimler seni daha önce de söylemiştim bir belli şeylere bir afın söz konusu olması mümkündür. Ve tabii bütün bu muhafazakar blok içerisinde bir ön vozlaşma sağlanmış gibi gözükmekle birlikte yani başbakanın da ben kolay kolay başkanlık ya da kuvvetli başkanlık, yarı başkanlık şeyinden hemen vazgeçtiğini de düşünmüyorum. Ama şu anki pozisyon burada böyle bir duruma işaret ediyor. Daha sakin bir duruma işaret ediyor. Bir uzlaşma olmuş gibi gözüküyor. Evet, süreyi de bitirdik ama... Doldurdun mu yani yine Ankara şeyiyle bilmiyorum. Bir dakikalık kalan bir... süre iyi de aşırma pahasına da şeyi de konuşalım isterseniz. Yani bir de vazgeçtiği bazı özelleştirmeleri iptal edeceğiz. Örneğin otoyol meselesi, köprüler meselesini tekrar masaya yatıracağız diyor başbakan. Daha yüksek beklentilerimiz var. Başkent gazda öyle şeklinde bir özet. Oradan istediği parayı bulamamışlar anlaşılan. Yani gelen teklifler tatmin edici değil. Tabii dünya böyle bir kriz konjonktüründe yaşıyor. Benim anladığım kadarıyla yani bir özelleştirme stratejisi elinden vazgeçtik, bunları özelleştirmeyeceğiz değil, böyle özelleştirmeyeceğiz, bu parayı ver satmayız diyorlar. Yani. Evet, daha büyük yüksek beklentilerimiz var diyor ama bunu da aynı zamanda da parayı bulamadıkları ve krizin de etkilerine bağlı olduğunu düşünmek mümkün herhalde. Neyin etkilerine? Krizin yani devam etmek. Tabii dünya yani herkes can derdinde burada otoyol almak falan yani o parayı çıkaramıyor. Başka ülkelerin durumları farklı. Yani Avrupa Amerika krizdeyken evet. Başka bir şey deneyecekler. Bakın mesela 3-4 bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nı kenara koyun. Eğitim, sağlık, içişleri hemen hemen Türkiye'deki idari devlet teşkilatının %70'tir. Yani 3 bakanlıktaki değişiklik bu kadar örgütlü bir yapıyı işaret ediyor. Dolayısıyla bütün bunları yaparken yani başbakanın sağlıklı görünmesi, alkol, sigara düşkünsüzlüğü, yani öyle bir alışkanlığı yok ama ankete çok ile iç içe yaşayan ankatolik bir başbakanımız olduğunu söyleyelim ve kapatalım. Peki, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gazete. Soldier Boy, asker o çocuk. The Shiraz grubundan dinlediğimiz bir parça bu. Doris Coley, Shiraz grubunun kurucu elemanlarından biri. 1941'de doğmuş ve 2000'de de, 4 Şubat 2000'de de hayata veda etmişti. Onun ölüm yıl dönümünde bir bu kızlar gruplarının en meşhurlarından biri olan Shiraz'ın hüzünlü, acıklı asker şarkısını dinledik. Sana bağlı kalacağım diyor sevgilisi ama günümüzün asker şarkıları o bizim gençliğimiz dönemindeki masum şarkılara çok benzemeyen bir durum. Günümüz asker şarkısı var mı? Günümüzün asker durumları o şarkıların yazıldığı dönemdeki masumiyete fazla evet. uygun düşmüyor galiba. Özellikle de en önemli bunun aksi yöndeki belirtilerinden biri de Amerikan Donanması Özel Kuvvetleri Navy SEAL'ın eski mensubu keskin nişancı Chris Kyle'ın Texas eyaletindeki bir atış poligonunda uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ortaya çıkıyor. Evet, Irak'ta 150'den fazla direnişçiyi keskin nişancı tüfeğiyle beraber öldüren Chris Kyle'dan bahsediyoruz. Bir ölüm, Chris Kyle bir ölüm makinesi aslında. Kitabını da yazmış ve herhalde travma sonrası sendromunu da bozukluğunu da bu şekilde atlatmış evet, olsa Amerikan, gerek. Amerikan keskin nişancı, ABD tarihindeki en ölümcül keskin nişancının otobiyografisi adlı kitabıyla en çok satanlar listesine de girmiş. Amerika evet, herkes de okuyarak psikolojilerini takviye etmiş herhalde. 150'den fazla Iraklı direnişçiyi vurduğunu ayrıntılarıyla anlatmasıyla tartışmalarda neden olmuş Chris Kyle. Bir poligonda atış talimi yaparken ama yani öldürdüklerinin sayısı sadece 150'den fazla verilen sayı sadece Irak'ta. Yoksa aslında 255 kişi öldürdüğü tahmin ediliyor gibi hakikaten insanın kanını dondurabilecek nitelikte büyük bir normalleştirme operasyonundan bahsediyoruz. Sanki bütün bunlar normal bir şeymiş gibi bir insanın görev gereği de kabul edilerek üstelik 255 kişi öldürmesi, bunun kitabını yazması ve bu kitabın bol bol satılması filan ve Chris, neden vurulmuş onu da bilmiyorum. Evet, Chris Kyle'ın argümanı şöyleydi. Irak'ta karşıma çıkan insanlar kötü insanlardı gibi bir basit bir argümanla beraber ortaya çıkıyordu ve bunun sebeple de Chris Kyle de iyi. Evet, iyi tarafta iyi kalıyordu. 150'den fazla direnişçi öldürmüş. Bunları da ballandıra anlattığı kitabı da çok satanlar listesine girmişti. Yani savaş müziklerinden, daha doğrusu asker müziklerinden bahsetmiştiniz. Irak'ta da asker müzikleriyle alakalı bir haber vardı bundan 3-4 sene öncesine. Irak'ta Amerikan askerlerinin dinlediği şarkılar, metal müzik başta olmak üzere ağır müzik, işkence aracı olarak da kullanılıyordu. Bu Humvee'lerle, bu ufak jiplerinden Irak'taki hem sivillere hem de askerlere karşı yüksek sesle müzik vererek, parçalar dinleterek işkence aracı olarak da kullanılıyordu. Gerçekten dediğiniz gibi şimdi biraz farklı anlamı var bu asker şarkılarının. Evet, çok ağır yani. Aslında şey de var mesela Kyle'la ilgili açıklamalar, neden öldürüldüğü falan anlaşılmıyor ama herhalde bir gene SEAL denilen o özel kuvvetlere mensup bir arkadaşı ya da tanıdığı tarafından da öldürülmüş oldu. Bir başka biri daha öldürülmüş aslında. Bayağı ciddi bir saldırı durumu var. Fakat şuna da bakmak lazım. Nasıl böyle Kyle'ın bir arkadaşı da şey demiş. Bu katilin arkadaşı babasıyla bir örnek de o demiş. Herkese bir örnek. Yani bir katilin resmen otomatik silahlarla insan öldürmesinin bir örnek teşkil ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Örnek insan. Ve babasıyla av şeylerine katılırmış, av partilerine, orada öğrenmiş öldürmeyi. Sonra da 4 tur yapmış Irak'ta SEAL'larla, bu SEAL denen özel kuvvetlerle. Aynı zamanda da askeri şeyle, kara kuvvetlerinde ve deniz piyadelerinde de çalışmış. 2 madalyası var. 150'den fazla insan evet öldürmüş. Bir rekor diyormuş kendisi. Ve hiçbirinden de şey, nedamet duymuyorum öldürdüğüm insanlardan diye de Time'a da CNN'e de vermiş olduğu demeçler de söylüyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünlerde tartışılan bu askeri silahların, roket atarlar ve otomatik silahlar da dahil olmak üzere satışının kısıtlanmasıyla alakalı kampanyanın da tam karşısında duran önemli figürlerden birinin olduğunu, birisinden olduğunu söyledi. Şaşırtıcı Chris Kyle'ın. Sayılmaz. Bir de tabii bu av meselesi falan deyince hangi gazetede gördüğümü hatırlamıyorum ama galiba Taraftaydı. Bu Amerikan başkanlarının tamamının otomatik ya da yarı otomatik silahlarla çekilmiş fotoğraflarla ne kadar avcı ne kadar öldürücü insanlar olduklarını göstermeleri geleneği var. Böyle de bir geleneğin son olarak Obama'nın da ben aslında silahların yasaklanmasına şeyim ama bu konuda bir takım öneriler veriyorum ama aslında ben de çok iyi silah kullanırım ve kullanmasını da severim. Fotoğrafınız var mı peki? Benim mi? Evet. Ben demiyorum. Obama dedi. Obama diyor. Ha, ben sizden de bekliyordum böyle bir demeç. Daha sonra daha çok beklerse. Evet. Obama'nın fotoğrafı var ama. Obama'nın Beyaz Saray tarafından tüfekle ateş ederken çektikleri bir fotoğrafı var. Ve bu fotoğrafta dağıtılmış Camp David'de çekildiği belirtiliyor bu fotoğrafın. Ve atıcılık sporunu gerçekleştiriyormuş kendisi. Evet, atıcılık sporu böyle çok uygun. Şimdi buradan da artık şey bırakalım. Bize Türkiye'den geçiş haberi olarak şunu da verelim. Ölümlerden bu kadar bahsederken Ocak ayı içinde sadece 68 işçinin hayatını çeşitli kazalarda kaybetmiş olduğunu, en az 68 işçinin, bunlardan 16'sının madenci, 15'inin inşaat işçisi, onu da metal sektöründe işçi olarak çalıştığı belirtilmiş. En az 68 kişi, bu da bayağı bir savaş gibi, düşük yoğunluklu bir savaş niteliğinde işçi sınıfı için bayağı zor bir günler. Sadece bir ay içerisinde, yani daha doğrusu sadece Ocak ayı içerisinde en az 68 işçi. Evet. Bunu da bu şekilde kaydettikten sonra gelelim Ali Bey'le de, Ali Bilge'yle de konuştuğumuz bir meselenin biraz uzantılarını konuşmaya. Yani kriz çeşitli yerlerde devam ediyor. Belki bir tek İzlanda hariç. İzlanda'da %2,5'luk bir büyümeye ulaşılmış. Seyfettin Gürsel bunun küçük bir ülke olmasıyla da 300 bin kişi küçük bir nüfusla da kısmen izah edilebileceğini söylüyor. Haklı olabilir ama esas itibariyle 200'den fazla bankerin de, finans sektöründe çalışan bankacıların da cezai işlem görmek üzere mahkemeye verilmiş olmasının ve bankaların iflasa bırakılmasının, iflasına izin verilmesinin, hatta bunun karşısında hiçbir şey durulmamasının gibi tedbirlerin de çok önemli bir rol olduğunu da söyleyebiliriz. Gel gelelim Amerika'da ve İngiltere'de, Avrupa'da durum o şekilde değil. Barclays Bankası'nın baş yöneticisi, CEO'su bu sene ikramiye almayacakmış. 1 milyon sterlin tutarında, yani 2 milyon dolara yakın bir ikramiyeden vazgeçtiğini söylemiş. Banka zaten 290 milyon sterlinlik bir cezaya da çarptırılmıştı. Observer'ın editorial baş yazısında okuduğumuz bir haber dünkü. Yani Guardian gazetesi Observer adı altında pazarları çıkıyor. Bu Libor denilen kuru ayarlamakta ve düzenlemekte gayri meşru bir şekilde üzerinde oynamalar yapmakta suçlandığı için 290 milyon yani 500 milyon dolara yakın bir cezaya çarptırılmışlar ve ayrıca da 2 milyar sterlin tutarındaki bir parayı da bir kenara ayırmak zorunda kalmış Barclays Bankası. Fakat ana haber, yani ana yazının ana fikri şu: bu büyümekte olan gelir dağılımı farkı, uçurumu artık sürdürülemez hale geliyor. Yani kendisi bunu yapmaz, biraz gecikmiş olmakla beraber diyor banka müdürünün, bankanın CEO'sunun, bunu yapması belki iyi bir şeydir demiş. Ama Anthony Jenkins'miş adı. bu gecikmiş bir duyarlılık gösteriyor olabilir ama aslında hesap verilebilme durumunun bir zamanlar David Cameron'ın 4 yıl önce söylediği gibi muhalefetteyken vicdani bir kapitalizme geçmek zorundayız. Hatta Ed Miliband'da gayet bulanık bir şekilde sorumlu kapitalizm diye bir şey ortaya attı. Ama herkes bir böyle debeleniyor demeye getirmiş Observer'ın baş yazısı. Doğrulara, yanlışlara ve hesap verilebilirliğe ilişkin bu göndermeler iyi hoş da yani kapitalizmin radikal bir şekilde yeniden kalibre edilmesi zorunlu. Sadece en zenginler ve en az verim üretenlerin kendi hırslarıyla bütün ekonomik sistemi, şişirmiş oldukları ekonomik sistemi sabote etmelerinin durumu varken diyor. Ve çok enteresan aslında, mesela Barack Obama 42 milyon kişinin yoksullukta yaşadığı bir ülkede yeniden seçilirken bunu devam ettiremez böyle diye bir konuşmuştu. Dünya Ekonomik Forumu'nda Davos'ta da Davos'un kurucusu, Ekonomik Forum'un kurucusu Klaus Schwab da kapitalizm bugünkü haliyle artık etrafımızdaki dünyaya ayak uyduramıyor demişti diyor. Ve bir de yeni belgesel filmden bahsediyor. Gayet güçlü bir Sundance şenliğinde, film şenliğinde özel jüri ödülünü kazanan Inequality for All, yani herkese eşitsizlik adlı Jacob Kornbluth'un filminin de bayağı ciddi şekilde 40 yıllık durumun çökmekte olduğu da ortaya çıkıyor. Yani mesela dünyada Londra'daki durumdan bahsediyor. İlginç bir şey böyle. Yeni bir think tank'in düşünce kuruluşlarından biri yeni bir rapor hazırlamış ve Squeezed Britain diye, sıkışmış Britanya diye, ve 10 milyon erişkinin 12 binle 30 bin arasında brüt gelir elde ederek ayakta kalmaya çalışıyor. Dolar değil bu yani, sterlin ama fark etmiyor. Ve bu artık giderek sıkışan orta sınıfın değil, sıkışan çoğunluk haline aldığını da söylüyor. Ve şöyle de ilginç bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 2008 senesinde, bu rakamı vermiştik bir kez daha da Observer'ın baş yazısından aktaralım, 400 kişi, sadece 400 insan, çoğunluğu da erkek bunların, değerinin toplam 150 milyona eş değer olduğu, denk olduğu çıkıyor. 150 milyon dolar olarak bahsettiniz, nüfus dolar değil yani. Ya, evet. Hayır, 150 milyon insan. Evet, insan. Amerikan nüfusunun yarısından biraz azı. Sadece 400 kişiyle denklenebiliyor, eşitlenebiliyor 400 kişinin servetiyle. Yani Amerika'da 400 milyarder, 370, her biri 375 bin kişiye bedel. Yani bir Türk dünyaya bedel sözü gibi bir Amerikan milyarderi dünyaya bedel oluyor. 375 bin kişiye bedel oluyor ve çok Londra'da da durum aynı diyor. Mesela Londra'nın en pahalı semtlerinde, Boro diyorlar o semtlere, Rus oligarklarıyla tıka basa dolu ve lüks malikanelerin bulunduğu yerde emlak değerleri olarak 552 milyar sterlinmiş. Yani yaklaşık 1 trilyon dolara yaklaşıyor. 867 milyar dolar tutuyor. Sadece bir bölgeden bahsediyoruz. Birkaç bölgeden, Londra'nın bazı semtlerinden bahsediyoruz. Bunun toplam değeri Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın gelirine, yurt içi gayri safi hasılasına eşit olduğunu hesaplamış gazete. Korkunç dengesizlikler filan. Oysa 200 bankacıyı yargılayan ve bunun sorumlularını yargılatan İzlanda'da 2008'de en büyük poster boyu olarak seçilmişti. İşte krizin görüntüsü budur diyorlardı İzlanda'ya. Şimdi tamamen toparladığı gibi zaten onunla yapılmış bir kısa mülakatı da geçen perşembe günü konuşmayı, yayınlamayı ve konuşmayı da becermiştik. Seyfettin Gürsel'le beraber ekonomik gidişat köşesinde 2011'de ekonomisi 2.9 yani %3 kadar büyümüş. Ve şimdi öbür taraftan da mesela başka ilginç rakamlar da veriyor. Bayağı iyi bir analiz getirmiş Observer gazetesi başyazısında. Apple şirketi mesela milyar dolardan fazlasını iTunes satışlarından Lüksemburg'daki vergi cennetine hortumladı diyor, vergi vermemek için. Britanya'nın da Virgin adaları 30 bin kişinin kaldığı bir yer, sakin olduğu bir yer değil, 457 bin şirket barınıyormuş orada. Virgin adalarında 457 bin şirket orada, merkezlerini oraya taşımışlar ya da işte faaliyet alanlarını, çünkü orada vergi ödemiyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Çok yani filmi, demin bahsedilen filmde en ön planda geçen Robert Reich, Harvard'da kamu politikaları profesörü ve çok Bill Clinton döneminde de aslında görev almış bir ekonomist, çok önemli. Bayağı son 30-40 yıl içinde, son 40 yıl içinde Amerika'daki durumun nerelere gittiğini ortaya koyduktan sonra da şunu söylüyor. Ahlaki temelini de, demokrasinin üzerine yaslandığı temel taşını da kaybetmekteyiz. Bunun altında hepimiz kalırız. Daha ne kadar kanıta ihtiyaç var ki diye soruyormuş. Ona çok benzer ilginç bir yazı da öbür taraftan yani akademik taraftan değil, aktivist tarafından, Occupy hareketiyle filan da ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin UNCUT hareketini, yani kesintilere karşı çıkan aktivistler hareketinin kurucularından biri olan Carl Gibson'ın 25 yaşında yazdığı bir makale var ki işte Robert Reich ve işte Stiglitz gibi profesörlerin baktığı tarafın aynı tarafa ama başka bir saftan, akademik değil, aktivistler tarafından bakıyor ve şunu söylüyor: kapitalizmin oyun sonu diye bir şey yazmış. Oyun sonu kavramı hem satranç gibi oyunlarda hem de monopol gibi oyunlarda çok önem taşıyor. Şimdi diyor ki bu aile oyunu, Monopoly, ilk 20. yüzyıl başlarında icat edildiğinde serbest piyasa kapitalizmin tehlikelerine karşı oyuncuları, oynayanları uyarmak için çıkmıştı diyor. Bir uyarı amacıyla. Asıl başlığı da The Landlord Game'miş. Baktım ona sonra şeyden, Wikipedia'dan, hakikaten öyle bir toprak ağaları oyunu. Toprak sahipleri oyunuymuş adı. Ve orada işte toprak sahiplerinin acayip kiralarla, toprak kiralarıyla yarıcılarını veya da çalışanlarını nasıl mahvettiğini filan anlatan bir oyunmuş. Ve sonunda oyun bildiğimiz haline evrilirken, o zaman da mesela şöyle oynanırdı diyor: bütün demir yollarına ya da belli şirketleri elinde tutan oyuncu, kazanan oyuncu daha yüksek kiralar alır. Eğer Monopoly oynayan herkesin bildiği gibi bir şey diyor. Ama oyun sonu senaryosu şu anda tanık olduğumuz kapitalizmin oyun sonuyla büyük bir benzerlik gösteriyor diyor. Bu da Readers Supported News internet sitesinden aldığım bir yazı benim. Yani okuduğum ve sizinle paylaştığım Carl Gibson'ın yazısı, 3 Şubat tarihli. Diyor ki oyun nasıl başlarsa nasıl başlamış olursa olsun sonunda servet bir oyuncunun elinde toplanacaktır. Bütün paralar servet diyor. Öteki oyuncular da o zaman bütün ellerindeki ne varsa bina, mal, arsa filan yok arazi yok aslında elden çıkartmak ve borçlarını ödemek için satmak zorunda kalacaklar ve sonunda oyunun sonunda da her şeylerini kaybedeceklerdir diyor. Sen Monopoly oynadın mı? Bayılırım Monopoly'ye. Doğru mu anlatıyor Carl Gibson? Kesinlikle. Şimdi diyor ki Dow endeksi, borsa endeksi 14.000'in üzerinde kapattı diyor birkaç gün önce ve 2007 Kasım'ından beri ya da Ekim'inden beri en yüksek şeyle. Neden? Çünkü işte ekonominin artık geri geliyor diye CNBC'de ki böyle bütün o konuşmayı yapan kafalar, kelleler öyle yorumlar yaptı. İyimser bir hava. İyimser bir hava istiyor. Bir kere bunun tamamen yanlış olduğuna dair de Michael Snyder'ın ayrı bir yalan olduğuna dair bir başka makalem var. Ama ona artık vakit bulamayacağız herhalde. Yalnız işsizlik azalmıyormuş. Tam tersine muazzam yükseliyormuş. Bunu resmi rakamlarla ispatlıyor Michael Snyder. Ve asıl işin Amerikan kapitalizminin can damarı olan şeyleri de KOBİ'lerin de küçük işletmelerinde mahvolmakta olduğunu da gösteriyormuş. Ve son 2006'dan 2011'e kadar müthiş bir yükselme gösterdiğini de son bir ay içinde bile çok ciddi bir işçi gerçek anlamda işsizliğin arttığını gösteren rakamlar da vardı. Onlara girmeyeceğiz şimdi ama en büyük borç balonu patlamak üzere tarihteki görülmüş ve patlamasına ancak zaman, ne zaman patlayacak mı patlamayacak mı değil, ne zaman patlayacağı tartışılıyor diyor ve bütün medyanın da yalan söylediğini de söylüyor Michael Snyder. Neyse biz Monopoly oyununa dönelim. Carl Gibson'ın ve işte yükseldi diyor Dow indeksi, borsa endeksi ama yani aslında bir tek kar eden vardı, zengin yatırımcı sınıf, bir de şirketler. Bütün resesyonun %99 için geçerli olan, geri kalanı için nüfusun geçerli olanları da hiç etkilenmeyen bir sınıf var diyor. Yatırımcı sınıf. Onlar ya hey halinde devam ediyorlar. Ve şöyle bir şey, yarısı mesela borsadaki bütün bu el değiştiren liste senetlerinin falan kağıtların yarısı zaten tamamen manipülasyon veya da çok kısa vadeli kar için yapılmış şeylerden ibaret olduğu da benim söylediğimi gösteriyor diyor. İskambil kartı gibi sürekli evet, el evet. değiştiren bir şey. Ve şeyin yüksek sayılar, bu borsadaki yüksek sayılar şirketler çünkü çok yüksek, her çeyrekte yüksek karlar gösterdikleri için iyimser bir hava oluyor, piyasada yükseliyor diyor. Evet. %171 oranında yükselmiş Obama döneminde. İyi değil mi borsa şirketler? Fakat karların büyük kısmı şirketlerin zaten şeyleri taşıyıp deniz aşırı ülkelere bütün işletmelerini ve işte o Çinli işçilere Amerika'da ödeyecekleri işçilerin aynı iş için ödeyeceklerinin çok küçük bir kesrini ödeyebilecekleri yere kaydırmalarından geçiyor. Bütün bu kar yükseltmeleri başka hiçbir sebebi yok diyor. Ve ayrıca Fortune 500 işte bütün servetlerin dergilerini, servetleri ortaya koyan dergide, Fortune 500 dergisinde Chevron, Bank of America, AT&T ve IBM gibi şirketlerin şimdi asıl ciddi karlarını da nerede elde ettiklerini gösteriyormuş biliyor musun? Ucuz hapishane, mahkum ücreti kullanıyor. Dünyanın... Çin'de değil mi? Hayır, Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Vay canına. Evet, Amerika dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olmak üzere zaten diye de hazır iş gücü de var. Bir yorum var. yaptıralım. O da demişler. Mumya Abu Cemal'den kaynaklanıyor. Yani Made in USA koyabiliyorlar. Amerika'da yapılmıştır ama ücretli ve düşük ücretli köle olarak mahkum IBM emeği gibi kullanıyor. Şirketlerden bahsediyorsunuz. Evet. Yani teknikle alakalı olan ürünleri de meydana getiren bu cezaevinde çalışan mahkumlar oluyor. Yanlış mı anladım? Evet evet. Yani tamamen mahkumları sen bize çalışacaksın, sana para da vereceğiz diyorlar ama ücreti onlar belirliyor. Mahkum çünkü onlar. Pazarlık gücü falan. Bırak sendikayı, mahkum adamlar. Ve Amerika dünyada en çok mahkum çalıştıran ülke. Özelleştirildi de hapishaneler. Evet. Böyle çalıştırıyorlar. Yani bayağı ücretli, köleli, köle ücretleriyle çalıştırıyorlar. NAFTA gibi şeyler de uluslararası antlaşmalar sayesinde de ikili anlaşmalar filan da dahil göçmenleri de aynı şekilde çalışıyorlar. Göçmen emeği de bu şekilde sömürülüyor. Ve böyle gidiyor diyor. Ve ayrıca da bir de tabii bunların müttefiki olan şeyler var. Sağcı valiler ve belediye meclisleri filan var. Devletlerin eyalet temsilcileri var. Onlar da her türlü sendikalaşmayı filan da ortadan kaldıran kanunlar yapınca böylece artık bütün işletmeler az para verip aynı iş için işçilere çok daha düşük ücretler verebiliyorlar. Şimdi sonuç olarak Amerika'da iki Amerikan şirketleri overseas denilen deniz aşırı karlarında yılda değil de toplamda ne kadar kar etmişler? 2.3 trilyonluk bir para. 2.3 trilyon dolar. Sadece Apple şirketi zaten şirket karlarından kaçmak için 1 trilyon haftada 1 milyar dolar istifliyormuş deniz aşırında. Apple şirketi. Haftada Virgin 1 adaları milyar. Gibi, Virgin adaları gibi adalardan tabii, bahsediyorsunuz. Tabii. Yani, evet. Yani 108 bin nüfusu var. 450 binden fazla 108 bin nüfusu varken 450 binden fazla şirketlere ev sahipliği yapan adacıklar. Peki şirket ben başka da bir örnek vereyim. Çok ilginç bir yazı bu aslında. Birazcık vakti taşırma pahasına 3-4 dakika daha sürdürebiliriz. Amerika'nın vergi geliri şirketlerinden şirketlerin ödediği vergi gelirleri 1950'li yıllarda bundan 60 yıl kadar 50-60 yıl kadar önce yurt içi gayri safi hasılanın milli gelirin %6'sıymış. Şirketlerden alınan vergilerden gelen gelir %6 gibi hatırı sayılır bir evet. Refah devleti için. Bugün kaç? %1. %6'dan %1'e düşmüş durumda 60 sene içinde. Ve şirketlerin büyük bu yöneticileri de aslında haydutlar gibi diyor. Artan karlarını da kendi şirketlerinin hisse senetlerini, değerli kağıtlarını satın alıyorlar. O zaman fiyatları yükseliyor. O zaman da daha da değerli hale geliyor. Böyle bir kendi çevrim, içerisinde bir döngü oluyor. Döngü var, çevrim var diyor. Ve yatırımcı sınıf giderek daha çok her zamankinden daha büyük bir servete sahip oluyor. Yani Walmart mağazalar zincirinin sahibi Walton ailesinin 6 ferdi Amerikalıların %40'ının gelirine sahip. 6 kişi en alt kademedeki Amerikalıların %40'ına. Yani evet. Fena değil, değil mi? Yani hesaplama işine giremiyorum. 120 milyon. 120 kişi. Milyon kişi. Aşağı yukarı eşit. 6 kişi. Evet, ayrıca. 6 kişi. Yani bazı analistler de diyorlar ki artık bu iş toparlanacak gibi görünüyor. Kongrede işte borçla uğraşılacak ve kredi değerlendirmesine karşı düşmesine karşı kredi değerlendirmelerinin bu borç işine gireceklerini veya yani borç meselesini çözmeye çalışacaklarını söylüyorlar ama gerçek orada değil. Eğer küçük bir satış vergisi, Wall Street'in Robin Hood vergisi denen, yani mali işlemlerinden alınacak küçücük bir vergiyle bütün borç giderdi. Bundan hiç bahseden yok. Yani. Ayrıca vergi gelirlerinin aynı zamanda vergi yasalarında ufak bir değişiklik yapılıp bütün boşluklar giderilirse büyük şirketlerin artık Amerikan karlarını deniz aşırı götürmelerini yasaklayacak bir kanuni boşluk tıkanırsa zaten bu borç meselesi hemen hallolur diyorlar. Yani Fransa'yı hatırlayın. Fransa'da böyle bir oynayış yapmaya çalıştı Holland vergiler üzerinde. Teker teker bütün ünlü isimler ülke değiştirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ni düşündüğünüz zaman Hollywood'un ortadan kalkabileceği gibi durumu gözünüzün önünde getirebilirsiniz galiba. Bir üzme beni şimdi, böyle yeis içinde kalabilirim, hüzün. Ama daha da kötü olabilir durum diyor Obama, çünkü Territorial Tax Code diye bir şeyden bahsediyor. Ona da baktım. Yani bölgesel bir vergi yasası gibi bir şey çıkartmayı bölgesel düşünüyormuş. Evet. Evet. O zaman da zaten şirketlerin bütün dünyadaki karlarında ödeyeceği vergi miktarı ne kadar oluyormuş? Yüzde kaça inecekmiş? Sıfıra. Hiçbir vergi ödemeyeceklermiş bu yeni kanun çıkarırsa. Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Sıfır vergiye gidiyoruz. Vay canına. Yani son Daily Show programında Al Gore böyle bir kurtarmaya, işte sürdürülebilir kapitalizmin nasıl kurtarılacağını John Stewart'a anlatmaya çalıştı ama Gore'un kapitalizm tarifi bile pek öyle eskimiş kaldı, çok eskimiş kaldı diyor. Yani biz artık demiş, yazıyı bitiriyorum, Carl Gibson'ın yazısını, 25 yaşında bir delikanlı diyeyim, böyle bir analiz getirmiş. Kapitalizmin oyun sonuna varmış durumdayız diyor. Monopoly oyununa göndermeyi geri dönüyor. Ve pek az sayıda zengin birey ve şirket toplumun büyük gelirlerini topladı. Geri kalanı da kırıntıları toplamakla meşgul ve bir hayli şeye de benziyor diyor, Monopoly'nin oyun sonuna. Yani her oyuncu evini de satıyor, icraya, hacize de evlerini bırakıyor ve her şeye sahip olan tek oyuncuya ödemek için yapıyor. Oyun böyle biter diyor. Ve Monopoly oyunu bu kadar ileri gittiği zaman, bu noktaya vardığı zaman siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum can, ama şey, yazar Carl Gibson diyor ki o zaman yapılacak tek şey var diyor. Şöyle elin ucuyla bir vurup tahtayı devirmektir, masadaki oyunu. Ve bütün kazananın, tek kazanan, oyunu kazananın önündeki kağıtları, kazanç, para temsili şeylerini uçuşturmak ve başka bir şey oynayalım demektir. Hepimizin daha çok eğleneceği bir oyun oynasak daha iyi olur. Bizim metodumuz var bu Monopoly oynarken. İsmi Toki. Toki yapmak. Yani herkesin elinde farklı kodlar var. Bu farklı kodlardan en fakiri ezebilmek için aynı renkli farklı renklerde olan iki kişi bir araya geliyor. Ve paralarını bir araya getirip, mülklerini bir araya getirip Toki yapıp en ezileni daha fazla ezmeye çalışıyoruz. Toki metodu var bizde. Masayı deviren, tok diye deviren çıkmıyor mu? İşte şu ana kadar olmadı. Bakalım bu Toki ile beraber bütün her tarafı işgal etmeye başladığımız zaman devamının geleceğini umuyoruz. Belki deviren de çıkarsa dediğiniz gibi. Sana yeni bir oyun daha önereyim o zaman. Buyurun. Kumara meraklı mısın? Fazla sayılmaz açıkçası. Ama yeni zenginlik imkanı da verebilirim. Britanya'nın en zengin, en meşhur kumar işletmecisi Ladbrokes şirketi, kumar şirketi. Şimdi çeşitli balık türlerinin yok oluşu üzerine bahis oynatıyormuş. Hangi tür ilk önce yok olacak? Evet, uskumru mu, orkinos mu, sarı kanatlı orkinos mu, kılıç balığı mı, mezgit mi ilk gidecek? İstersen tümünün de yok oluşu üzerine çeşitli miktarlarda oynayabilirsin. Yani kapitalizmin geldiği son nokta budur. Bunlar üzerinde oynuyorsun. Sen morinalar üzerinde oynayacaksın. Öyle anlıyorum ben. Evet. Morinalar ya da yunusların da durumu bu aralar. Şişe burunlu yunusların durumu da kötü. Evet. Oradan da bir şeyler kazanabiliriz. Evet. Evet. Bu şekilde de eğlenceli, neşeli bir şey yaptık. Birkaç ilginç magazin haberi vardı. Onları da belki yerine bırakabiliriz. Ve Radio Song'la, bir radyo şarkısıyla bitireceğiz. Çünkü R.E.M. grubundan, kurucu elemanlarından John Michael Stipe'ın doğum günü 4 Şubat 1960. Amerikan şarkıcısı ve aynı zamanda da başka sanat dallarında da faaliyet gösteriyor. Onun RFI'nin radyonun 100 yılı adlı albümünden, Sonata de Radio albümünden aldığımız toplama albümünden bir şarkı, Radio Song'u çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Listen to the radio. I turned up.